benvenuto al show de Radio Ortuondo. Amaseigarren saio hau, aurrera ateratzeko arazu bat izan ditugu, apirilak sortzi honen arratsaldea eragozten ez betetako da. Eta hau izan da, sistemaren morroiak azazleiatu direlako gure irrati zume eta humilau zabota jatzen, eta arazo teknikoak izan dugu. Hala eta guzti be, ba, hemen txegau, zuen guinetan eta zuei mesua hueltzen. Baina badago ba, notizia txar bat eta triste bat. Ze, gaurkoan ez dugu Radio Rebelde izingo, ze gobernuaren opresioa dela eta ba, ezin izin dugu gure kamaradekin kontaktuan jarri, ze esan segurua, eta karo, ba, esan segurua ba, gure laguna esarrapatzeko ba, ez dugu gaurkoan izango. Baina bero menez, eta sistemari aurre egiteko, hemen gaude uinetan astero bezala. Badugu ere, Marta del Castillo telebistetan gora eta bera. Eta gu, gure partetik esan gure dugu, ba, jondo dagoela, badaki gure kasua argitu behar dala, eta gure doluminak, ba, familiari. Baina, badauz beste kasu batzuk, non ez dan hainbesteko arreta jartzen eta ez dan dirurik jartzen, ba, argitzeko beste kasu hauek, ez? Adibidez, Kabakasen kasua, hor dara guz urte bi, eta hemen emoten dau ez dala ezer espaseu, eta ba, zer esango, ba, memoria historikoan ganean, ez da? Ba, hor dauz hainbeste kuneta, jentez beteta, eta inorre ez da prekupetan jakiteko ia zur horrek non adiren eta noren familia gana ez dira. Beste gaiari bateri hartuz, ba, desagertutako abioi honen ganean, ez dakigu ez ebes. Eta hori, sineskaitza da, gaur egun be, mende honetan, horako misterioak pasetea, ez? Osea, ez dakit, emoten daudana dakigule, dana kontroleta dakigule, eta errepente, tristras, sin avion. Eta, bueno, egunotan egazin behar dozen hori, lasai, ze honi dire egunik seguruenak, ba, egazeiteko, ze mundu guztie dago ahi, con el culo prieto, pues, pa que no pase, eta orduen tranquil, ze egunokaz, eñalda egaz, te tranquil. Eta, bueno, hasiko dugu gure saioa, gure agurra eta indarra munduan sistemaren kontra borrokatzen direnei, eta besarkada eta musu bat entzuten zaudienei. Gaurkoan, ba, retraka saria eukingo dugu, agenda, berben orgia, eta, bueno, ba, arazoa direla eta ba, gaurko saioa apur eta raro izango da, eta hemen txegoaz. Aurrera! Bravo! Vale. Where do we go now? vuelve en orgía. Kalea jendez lepo dago. Beherapenetako sukarrarekin ara eta ona dabiltza nora ezean. Erosi eta gastatu. Kontsumituz gozatzen. Zalaparta da entzuten ez den zurrumurru osena. Baina ezer adierazten ez diguna. Hor dago beste ezer baino presenteago. Kaleak zena galdu du. Espazio irekia da orain urte batzuk. Baina orain inor gutxik bere egiten du, soilik eskalek, hijitoek, etorkinak eta putek. Hala ere, beti poliziaren zaintzapean. Kale kantoi batean, paiaso bat dago, arropa doktorez jantzia, tertziopelosko praka beltzak, alkandora zuria eta txaleko berde iluna. Arpegia, margotuta dauka, irribarre handi bat ahoan eta gomazko sudur gorri ederra. Itxaroten dago, umeren batek noiz begiratuko. Baina dena pasatzen dabiltza aurretik ziztuan, begirada gurutzatzea ekiditen denek. Umen inozentzia begirada, gurasoen besoko tirakadak mosten du. Badirudi ez dagoela inork kalean, inork ez du harremanetan jartzeko asmorik. Bakoitza, bere bidean doa, egokitu zaiona, erreiatik irtetzen ezaiatzen. Kale izkina baten nago, aspaldi kasi nuen inorengandik ez erez itxoten. Baina inozente utza naiz, beti daukat esperantza txikitxo bat. Honako honetan ezberdina izango delakoan nago. Jendea pasatu eta pasatu doa, joan etorriak. Paiasoak maleta hartzen du eskuartean, eta ikuskizunarekin hasten da. Hiru, bi, bat. Hasi da. Irribarre handia ahoan jarri, pausu handiak, bat, bi, salto. Bat, bi, salto. Bat batean, eskuartean duen maletatzarra, ziplo. Lurrera erori eta zabaldu da. Kale osoa berari begira dago, jostailua, globoak, objektu, deskribe ezinak erlojuak, arropak eskegitzeko pintzak denetarik dago, larru gorrizko altzorraren zakutoan. Umeren baten, edo heldututakoren baten irudimeneko magia guztia, talka horretan, azaleratu dira. Segundutxu batean, errealitatea irauli da, izan zitekena, orain, dena bilakatuta. Begirada mordoa dago kale kantoi osoan jaurtitako katxarroetan. Sudur gorriak, zer egingo zein dago publikoa. Lurretik zabaldutako guztiarekin, erabilera balioa analizatzen, edo pasotik nola irten duen desiratzen. Denek, egin dute jadanik, analisi kritikoa eta iruzkina. Denbora, eten da. Ala, eten egin zaigu. Batzuk, lurretik barreiatutako objektuak jasotzen dituzte. Beste batzuk, euren bidetik jarraitzen dute. Gainetik pasatu, eta listo. Baina gutxi batzuk errukiturik begiratzen zuten paiasoa. Une hori erabili behar zuen bada irribarrea zabaltzen hasteko. Kaixo lagunak! Honamen kutxa magikoa lurretik barreiatuta. Mesedez, bakoitza berenguruan aurkitzen dituenak jasotzeri balitu asko eskertuko nioke. Esan zuen maletatik ies irtendakoak hurbiltzen dizkion kaletar bakoitzari besarkada handia ematen dio paiasoak. Batzuk, gutxi batzuk bakarrik, gogo sartzen dute besarkada. Honamen munduko gaitz guztiak konponduko dituen antzerkia! Isilunetan txoa sortu da. Burutik jotako eri batek sendagile lanetan jartzen den bezala. Honamen brik brik! Inoiz existitu den artistarik handiena, ni neu, denetarik egiten dakiena. Publikoaren artean, geroz eta tentsio handiagoa, usaintzen da. Buruko mina duzula, munduaz asper-asper eginda zaudela, don't mind my friend, ordaindu beharko ez duzuen errezeta emango dizuedalako, eta miragarrien ipuinetako printzesen antzera zoriontsu biziko zarete eternitate osoan. Barre maltzurra bota, eta lurrean eseri da. Bukatu da ikuskizuna. Kaleko jende guztiak alde egin du, dirudienez. Bukatu da. Bakarrik geratu da. Hipnotizaturik lurreko baldosa bati begira dago. Minutu batzu pasa dira. Eta hortze leku berberean jarraitzen du. Alkandorak tolesdura bat dauka. Ez da desegin 20 minutuan. Gorputzak antze jarraitzen du. Begirada galduaren sustengu saio. Haizea gogor jotzen hasi da. Ileak ara eta ona doaz. Arpegia estali diote. Neskatila bat begirari saio eta konturatu bezain laster. Ileak ondo jarri ditu, arropatu ondu eta irribarretxoa eskaini dio. Honek, txampona eman dio. Limoizko izoskia esku batean eta bestean kartera utza. Zorroan zituen txampona denak sautu ditu. Azteko eskupekua bukatu. Azken ogerlekoa lurrean eserita zegoen gizara joari ematea erabaki du. Izoskia urtzen doa, txupada bat. Edo beste baten dizkion arren, beroak egiten duen lana eraginkorragoa da. Eskuineko eskua itzaskor dauka, baina eskerrekoa, txampona eman dion eskua garbi. Bihotzez eman nahi baitio. Tori txampon hau, biharko izoskirako gordeta nuen, baina zuretzako da. Total, ziurrena galdu egingo zaidala, beti gertatzen zaidan bezala. Neskatzak sorbaldak altzatu eta muturra okertu zidan konplizitatea bilatzeko. Tori, zuretzako benetan! Ah, eskerrik asko, txikitxo! Bea, nik ez dut dirurin nahi! Ni artista naiz! Erantzun zion, jarsi zaken ahotz atzeginenarekin, baina zeharo oldarkor. Baina ez dut diruri behar, gorde ezazu zorroan. Egoera tentsoa zen, baina betiko lagunak balira tratatzen zioten elkarri, konfiantza handiarekin eta zintzo. Ez dut ulertzen, nola da posible dirurik nahi ez izatea, denek nahi dute dirua. Asko dutenek edo gutxi daukatenek, gehiago ala gutxiago, baina denok behar dugu. Orduan ze, mundu ezberdin bati buruz hizketan hasi zitzaion. Antza, klaunaren eta umen mundua ez dago horren aldendua. Etengabe sortzen dira aukerak, egoera berriak, ordura arte existitu ez diren espazioak sortzeko gaitasuna dugu biok. Kaletik paseo handoa zela, errealitatea etengabe berritzen doa. Bankuaren gainera igo da, brilli-brilli. Itxasoko piratarik ankerrena da. Ahots autoritario batekin, marinelek kasu egin diote. Ha ha ha ha, igo zaitezte denok ontsira! Asi arraunean, gau gogorra izango dugu, eta harin eldur behar gara hiru ordu baino ez ditugu, xokora heltzeko! Barkuak gora egiten zuen olatuen altzada bakoitzarekin. Tripetan tximeletak sortzen zitzaizkien marinelei ontziak behera egiterakoan. Apar handana zabaltzen zen norabide guztietan. Olatuen eriotzak marinelei gogoan ere sortzen zien kezka beren bizitzako azken unea izango zen entz. Kezka desagertzen da aparra joaterekin batera eta itsaso bereak eskaintzen duen lasaitasuna usaintzen da. Etxerako bidean egotea oso lasaigarria da. Ohean mantapean bero gozo-gozo gaudenean bezala. Edo hondartzako areari behatzen artean egoten uzten diogunean bezala. Etzerako bideari ekin diogu. Bihotzoneko neskatxak eta biok. Beren gurasoekin egiten duen eskuiokoa egin dit. Eskuineko atzamarrerakuslea heldu dit. Esku osoarekin. Gogor, biotako inor ez dadin galdu nire etzerako bidean. Jakingo baluenetan, zein den gure helmuga, suabeago helduko lidake. ziur gainera. Agian, esku askatu, eta korrika itzuliko litzateke gurasoen altzora. Baina, badirudi, neska masail gorriak. Eta hien rebasatua duan umea, gustora dagoela, etorkizunik ez duen pailasoarekin. Eldutzearen jolasak itzutzen du. Etzerako bidean, autobus hartu dute, izerdi usainiko autobusa egokitu zaie. Gidariak egun osoak bertan daramala, nabari da. Bere besapetako putzuek salatzen dute. Gogokoa ez duen lanean dago, asperdura eta nazka ditu. Arpegiko zimurretan istorio luzea irakurliteke, bakar batek arretaz begiratuko balu. Sufrimendua! Begiradan ikusten dela diote gudako argazkilari batzuek. Gidariak bizitza gogorra izan du, usaindu daiteke. Ikusi duzu, gidari ez dela ezertaz konturatzen? Bere burbuian sarturik aurrera giratu eta kitxo, sartzen gabiltzenak arima errataliak algara, esan zion Mailik. Maili, baitzekoan izena gonadun umetxoak. Ingurukoaz jabetzeko nahi izan behar da, eta jendeak nahiago begiekin itxita aurrera joan, begiak irekitzeari beldurra diogu. Agian ez aigulaku gustatuko norberak duen egiteko gaitasuna. Hipokritak! Esan zuen brilli-brillik. Eta autobusaren geldialdi siku bakoitzean, jeitsi eta igotzen ziren arimagalduek, baino ez zuten otsik egiten. Ez ezagun biak elkarren ondoan izilik zeuden. Umea leiotik begira, eta paiasoa pentsakor zegoen. Burua eskubiekin eusten, gorputza aurrera botata. Bidai osoa, itxik egin gabe pasatu zuten. Geltokira iritsi zirenean, stop botoia sakatu, eta aurreko geldialdi guztietan bezala, gorputz guztiek aurrera eta atzera egin zuten. Autobusaren diesel erre usainak ito ditu irtetzean. Hortze dago etzea, egurrezko ate zahar bateko zerraian sartu du burdintxo bat. Ez dago giltzarik, ez dago munduan, jendeak horren besteko garrantzia ematen dion burdin zatirik. Txamponek ere ez dute horren besteko garrantzia. Jabetza duena giltzak ditu edo alderantziz, ez nago soziur. Maletakoa, busoikoa, kotxekoa ala etxekoa, baina jabea dauka. Harregarria iruditu izan zait beti aitonaren giltzak. Amarnaka giltza soka bat ilotuta, soinu gozoa ateratzen dute, milaka txintxirrin batera jotzen egongo balira bezala. Niretzako, bera da, munduko erregea, beste inork baino giltza gehiago ditu, agian ate zahar hori irekitzen duena ere. Hauts usaina dago, egurrezko eskilera batzu gora jarraitzen dut. Zapaltzen dudan egur guztiek marmar egiten dute. Ez nazazu zapaldu mesedez, apurtu egingo naiz eta. Esaten entzun dut. Ikaratuta, alde guztietara begira jarri naiz, baina ez dago inor. Eta arinago ibiltzen hasi naiz, brilli harrapatzeko, baina bidean geroz eta ozenago oiu egiten zuten. Eta erreguze zapaltzeko. Sufrimenduaren ahotsa tripetaraino sartu zait, ezin baitezaket zapaltzeari utzi. Korridorean zapata kentzea erabaki dut. Galtzerdiak ere bai, behintzat nire azal gozoak lastanak egin ditzan. Baina etengabe sufrimendu hotza entzuten jarraitu dut. Dantzan heldu naiz egon gelara, oinutzi eta hotz. Alfombra jetzu eta gorriaren gainean jarri naizenean lasaitu hartu dut. Isiltasuna. Egon gelan ez egon inor, tximinia piztuta, egur errea, beroa eta ni. Alfombra gainean, baster batean besaulkia dago, eta irakurtzeko lanpara txikitsua mai batean. Brillik, arropak aldatu ditu, kuadrodun pijama daukasunean. Hala ere, paiaso margoa ez du aurpegitik endu. Antza, benetan da paiasoa, ez dut uste mozorroa denik. akaso arma edo munduari aurre egiteko heroien kapa gaienez ere. Txokolate berobi dakartza, esku bakoitzean bana. Eskertzekoa da, orduak dira izoskia jan dudanetik, eta are gehiago, Baskaliko dilistak mahai gainean utzi dituanetik, eta etzetik ospa egin dudanetik. Serio jarri naiz, aurrean ezerita. Biak elkarri begira daude. Zer esango dio itzarroten nago. Barrek hasi da. Zoraturik dago, ezin daiteke gelditu barreak eta barreak. Ez dago arrazoirik horren beste barrerako. Begien erlantzean ikus diezaioket, burua gorputzetik aldendua duela. Batek daki zein espaziotan. Lekuz kanpo dago, ez dago hemen, arratzalean ezagutu dudan laguna. Itzul dadila mesedez, ez dut berarekin egon nahi. Nahiko da, geldi! Esanaz, baretu eginda barrea. Maik, ez du gertatu dena ulertzen. Etzera itzuli nahi du, ez du leku arraro horretan jarraitu nahi. Begiak gogor itzi ditu, amets gaiztotik irtetzeko errepikatzen ahopeka behin eta berriz. Nela zana, zaitez kezkatu, nik ez dizut ezer txarrik egingo. Mundutik babestu nahi zaitu besterik ez. Eta aurrerantzean inok ez dizu minik emango. Hartu txokolate beroa, hotz gelditu horretik. Nik, ona gauza bakar baterako baino ez zaitut ekarri. Baina nahi duzunean, etxera emango zaitut. Txokolatea eran zuten biek, zein baino zeinak harinago. Orduan, paiasoak latoizko kutsa bat atera du, eta handik oroitzapenak irten dira. Argazki bat, kasete batzuk, eta egunkari baten mosketa horitua. Argazkian, familia zoriontzua ageri da lehen planoan. Aita, ama, seme alaba eta amona. Kasetearen A aldean, Los Txitxos jartzen du, eta bestean, Mikel. Egunkarian, izenburuak, Euskalduna ontziola itzita. Etzera joateko esan dio Maik. Furgonetako giltzak hartu du, eta etzetik irten dira. Oso ilun dago da kalea. Inoizkorik ilunen, behelainoak lagunduko die bidaian. Elbidea eman dio, eta ostean, txindik ere ez diote esan elkarri. Isiltasunaren tentzioa dago, baina bietako batek ere ez du apurtu nahi. Hiriko auzo honeko etxe baten parera heldu dira. Brillik eskerrak eman nahi dizkio. Ezeren truke emateko prest izan delako Maili. Benetan ez duelako diruaren beharrik, baina laguntxo txiki eta berezi honek eskainitako maitasuna ezin daiteke ezerekin trukatu. Hori azaltzen alegendu da behintzat. Mailiren adina zuenean, bere ere bizi baitzen honelako etxe dotore batean. Ate luzeak, egurrezko lurra eta eskilarak goiko logelatxo baterako ere. Baina han esen zoriontzu. Han, lorontzi bateko lore ederrak bezalakoa ikusten zuen bere burua. Irribarre faltsutuarekin, eguneko 24 orduak aguantatzen zituen. Gurasoek zer gertatzen zitzaion, ez galdetzearen. Zer gertatzen zitzaidan? Oso erantzun simplea. Beti besteek nahi zutena egitera behartuta nengoela. Nire barneko ahots goxoa, zatartzen joan zen. Bizitza bera zen zimeltzen zioana. Azaldu zion Maiiri. Maik, besarkada handi bat eman dio. Eskerrak emanaz, ekintza txiki horrekin. Hor banatu dira, eta ez dira inoiz ere, berriz topatu. Ateak jo du, zarata desatzegina benetan. Kuadro du pijamarekin altzatu da hobetik. Erizain batek, atea jo du. Eta pilulak eman dizkio, askariarekin batera. Beti saiatzen da pilulak esartzen. Erizainak engainatu ditu behin baino gehiagotan. Uste dut atzo gauekoa izan zela azken aldia hartzetik ihes egin zuela. Urrengo asteetan gainean izango ditu. Otordu bakoitzean hiru pilulak jaten dituela saiatzen. Ongi da, Madel. Erakutsi azu ahoa, mesedez. Esan dio erizainak irribarre faltsuarekin. Justin! eguna! Taldako gazte eguna, maiatzak iru. Bertan, umeen jolasak, txapelketak, baia txapelketa, elektrotxaranga eta kontzertuak izango dituzu. Animatu eta paella hartu. Il n'a pas réglé son horloge, toujours le cul entre deux chaises, il ne sait jamais où il loge, il a 30 ans. Bonsoir, monsieur l'âge, ça s'appelle les enfants, les enfants, que vous chez nous. Merci, vous avez eu le chelou. Il n'a pas réglé son horloge, toujours le cul entre deux chaises, il ne sait jamais où il loge, il a 30 ans. Là, je m'en t'alcèse, bon, papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui parle demain, bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il n'a pas choisi sa planète, pas choisi entre terre et lune, il n'a pas remboursé ses dettes et n'a jamais, jamais fait fortune. Mon papa, mon père, celui qu'on voit sur l'avenue, au bras de filles un peu vulgaires qui se promènent à moitié nues. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il dit quand je n'ai pas le moral, je vais me soigner dans les bars, il dit plutôt que dormir mal, moi je préfère me coucher tard. Mon papa, mon père, qui s'endort parfois dans la rue, bourré de vin, ivre de bière, que les voisins ne saluent plus. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il a tiré les 400 coups, mais il n'a jamais dit je t'aime, il dit on est rien, c'est un tout, j'ai pas la tâche, pas le problème. Mon papa, mon père, celui qui tutoie l'inconnu, celui qui mendie son salaire devant les portes du Super U. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère. Il dit je n'ai plus rien à gagner et je n'ai jamais rien eu à perdre. Il dit que je suis mal élevé quand je lui dis que je l'emmerde. Mon papa, mon père, qu'aurait mieux fait s'il avait su de se la faire en solitaire qu'un gosse avec une inconnue. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère, il dit tu seras un fils de paumé, ton héritage c'est ma connerie, et mieux vaut être un vrai raté que de faire semblant d'être réussi. Mon papa, mon père, celui qui cette nuit s'est battu pour un mot de trop dans un verre, pour affirmer son point de vue. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère dans un rare moment de tendresse, il me dit je suis fier de toi. Le jour où la vie me délaisse, tous les paumés se souviendront de moi. Mon papa, mon père, celui qui boit à son insu, qui voit l'avenir dans son verre, une courte vie pleine d'imprévus. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère. Mon papa, mon père, ce zéro extraordinaire, chien de la nuit, chat de gouttière, une crise de rire, une crise de nerfs. Mon père, mon papa, une grande gueule et un bon coup droit, un poumon mort, une mauvaise foi, ta place en masse, prête-moi ton toit. Mon papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain, bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Chante ta colère. Ladies and gentlemen, asteko retraka sari nagusiaren irabazlea... Esperanza Agirre. Emakume hau berriro ere erakutsi digu berak ezartzen dituen legeak ez diotela berari eragiten. Munipak izun bat jartzera joan zirenean, bera ies egin zuen eta munizipalak bere atzetik joan behar izan ziren, bere etzera arte harrapatzeko. Hemen, gure diru publikoa nola kudeatzen duen erakutsi zuen, bere eskolta diren bi guardia zibilak bidaliz Munipekin dialogatzera. Hortu ondo erratitik jakinarazi nahi dugu jarrera hau normala dela, Munipak manioa diotelako. Eta kasu honetan soilik Munipak prepotentziaz jokatzen dutelako, beste edozein biztanlerekin munipauek zume eta jatorra dira. Denotakigu sistema honetan gobernu buruak txarto pasatzen dutela herria luzuz gozatzeko. Pobrecita Esperanza será la única perjudicada de la represión policial. Esperanza, puta chunga. Joder, si bariko aspergarrize. Ez dago eze behiniko ala. Nola nabaritzen da ez duzula hortu ondo irratia entzuten. Eta orain, agenda! Aste honetan, apirilak 11 pitxapotea gazte eguneko talde motoraren eskutik, eta gazte egunaren egitaragua aurkeztuko dute. Apirilaren 12an pilotakada, txapelketa, etxeratek eginda. Eta domekero bezala 5etan, gazte eguneko bilera, eta 7etan gazte asamblada. Apirilak 14, errepublika eguna. Eta adi, apirilak 26 igorreko gaztetxa zabalduko dute. Vamos! Dale, dale! Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution, yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Trata una guerra verbal contra el gobierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. Aquí Radio Rebelde, desde Ortuondo y Ratia. Ante la caída del camarada Mendicote, en las fauces de la oligarquía madrileña, otros hemos cogido su carabina. Y cuando nosotros faltemos, otros proseguirán. La rueda ha comenzado a girar y no se vislumbra el momento de que pare. Muchas declaraciones de derechos humanos han sido escritas por institucionoides y gobiernuchos oligárquicos. Pero la mayoría de la población solo tiene el derecho de ver, oír y callar. La revolución no será televisada. La revolución está escrita en los libros. La revolución está en la lectura. Lea por lo que aquí ves. Ortuondo irratitik, Mendikote lagunaren zain, zuk piztutako suak, argituko dau gure bidea. Ai Nicaragua, Nicaraguita. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Nicaragua libre! Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ortuondo irratiko edukina erabilpen librekoa da, irratia eskea garen heinean.